महाभारत के विराट पर्व में कौरवों की चढ़ाई, उत्तर का ब्रहनल्ला को सारथी बनाकर युद्ध में जाना और कौरव सेना को देखकर डर से भागना। वैशंपायन जी कहते हैं, राजन जब मत्स्यराज विराट कौरवों को छुड़ाने के लिए त्रिगत सेना की ओर गए तो दुर्योधन भी मौका देखकर अपने मंत्रियों के सहित विराट नगर पर चढ़ आया। भीषम, द्रोण, करण, कृप, अश्वस्थामा, शकुनी, दुशासन, विवंशती, विकरण, चित्रसेन, दुर्मुख, दुश्शल तथा और भी नेकोमार थे, दुर्योधन के साथ थे। मैं सब कौरव वीर विराट की 60,000 गवों को सब ओर से रथों की पंक्ति से रोककर ले चले। उन्हें रोकने पर जब मारपीट होने लगी तो ग्वालिये उन महारथियों के सामने नहीं ठहर सके और उनकी मार खाकर जोर जोर से चिल्लाने लगे। तब ग्वालियों का सरदार रथ पर चढ़कर अत्यंत दीन की तरह रोता बिलखता नगर में आया। वह सीधा राजमहल के दरवाजे पर पहुंचा, रथ से उतरकर भीतर चला गया। वहां से विराट का पुत्र भूमिंजे अर्थात उत्तर मिला। गोपराज ने उसी को सारा समाचार सुना दिया और कहा, राजकुमार, आपकी 60,000 गवों को कौरव लिए जा रहे हैं। आप राज्य के बड़े हित चिंतक हैं, इसमें अपनी अनुपस्थिति में महाराज आपको ही यहाँ का प्रबंध सौंप गए हैं और सभा में वे आपकी प्रशंसा करते हुए ये कहा भी करते हैं कि मेरा ये कुल दीपक पुत्र ही मेरे अनुरूप और बड़ा शूरवीर है। अतः इस समय आप तुरंत ही गवों को छुड़ाने के लिए जाइए और महाराज के कथन को सत्य करके दिखाइए। राजकुमार अंतःपुर में स्त्रियों के बीच में बैठा था। जब उससे ग्वालिये ने ये बातें कहीं तो वह अपनी बढ़ाई करता हुआ कहने लगा, भाई आज मैं जिस और गवें गई हैं उधर अवश्य जाऊंगा, मेरा धनुष तो काफी मजबूत है किंतु किसी ऐसे सार्थ की आवश्यकता है घोड़े चलाने में बहुत निपुण हो। इससे मेरी निगाह में कोई ऐसा आदमी नहीं है जो मेरा साथी बन सके, अतः तुम शीघ्र मेरे लिए कोई कुशल साथी की तलाश करो। फिर तो इंद्र जैसे दानवों को भयभीत कर देते हैं, उसी प्रकार मैं दुर्योधन, भीष्म, करण, कृपाचार्य, द्रोण और अश्वस्थामा इन सभी महान धनुर्धरों के छक्के छुड़ाकर एक क्षण में ही अपनी गवों को लुटा लाऊंगा। जिस समय वे युद्ध में मेरा पराक्रम देखेंगे उस समय उन्हें यही कहना पड़ेगा कि साक्षात पृथापुत्र अर्जुन ही तो हमें तंग नहीं कर रहा है। जब राजपुत्र ने स्त्रियों के बीच में बार बार अर्जुन का नाम लिया तो द्रौपदी से नहीं रहा गया। मैं स्त्रियों में से उठकर उत्तर के पास आई और उनसे कहने लगी, ये जो हाथी के समान विशालकाय और दर्शनीय युवक ब्रहनल्ला नाम से विख्यात है पहले अर्जुन का सारथी ही था। यदि ये आपका सारथी हो जाए तो आप निश्चय ही सब कौरवों को जीतकर अपने गांव में लौटा लाएंगे। सरंद्री के ऐसा कहने पर उसने अपनी बहन उत्तरा से कहा, बहन तो शीघ्र जाकर ब्रहनल्ला को लिवा ला। भाई के कहने से उत्तरा तुरंत ही नृत्यशाला में पहुंची। ब्रहनल्ला ने अपनी सखी राजकुमारी उत्तरा को देखकर पूछा, कहो राजकन्या कैसा आना हुआ? तब राजकन्या ने बड़ी विनय दिखाते हुए कहा, ब्रहनल्ले कौरव लोग हमारे राष्ट्र के गांवों को लिए जा रहे हैं, उन्हें जीतने के लिए मेरा भाई धनुष धारण करके जा रहा है, तुम मेरे भाई के सारथी बन जाओ और कौरव लोग गमों को दूर लेकर जाएं उससे पहले ही रथ उनके पास पहुंचा दो। कुमारी उत्तरा के इस प्रकार कहने पर अर्जुन उठे और राजकुमार उत्तर के पास आए। ब्रहनल्ला को दूर से ही आते देखकर राजकुमार ने कहा, ब्रहनल्ले जिस समय मैं गमों को बचाने के लिए कौरवों के साथ युद्ध करूं उससे तुम मेरे घोड़ों को उसी प्रकार अपने काबू में रखना जिस प्रकार पहले से रखते आए हो। मैंने सुना है पहले तुम अर्जुन के प्रिय सारथी थे और तुम्हारी सहायता से ही पांडव प्रवर अर्जुन ने सारी पृथ्वी को जीता था। इसके पश्चात उत्तर ने सूर्य के समान चमचमाता हुआ बढ़िया कवच धारण किया तथा अपने रथ पर सिंह की ध्वजा लगाकर ब्रहनल्ला को सारथी बनाया। फिर बहुमूल्य धनुष और बहुत से उत्तम उत्तम बाण लेकर उसने युद्ध के लिए कूच किया। इस समय ब्रहनल्ला की सखी उत्तरा और दूसरी कन्याओं ने कहा, ब्रहनल्ले तुम संग्राम भूमि में आए हुए भीषम, द्रोण आदि कौरवों को जीतकर हमारी गुड़िया के लिए रंग बिरंगे महीन और कोमल वस्त्र लाना। इस पर अर्जुन ने हंसकर कहा, यदि ये राजकुमार उत्तर रणभूमि में उन महारथियों को परास्त कर देंगे तो मैं अवश्य उनके लिए दिव्य और सुंदर वस्त्र लाऊंगी। अब राजकुमार उत्तर राजधानी से निकलकर बाहर आया और अपने साथियों से बोला, तुम जिधर कौरवर लोग गए हैं उधर ही रथ ले चलो। यहां जो कौरव लोग विजय की आशा से आकर इकट्ठे हुए हैं उन सबको जीतकर उनसे गुवें लेकर मैं बहुत जल्द लौटाऊंगा। तब पांडुनंदन अर्जुन ने उत्तर के उत्तम जाति के घोड़ों की लगाम ढीली कर दी। अर्जुन के हांकने से वे हवा से बात करने लगे और ऐसी दिखाई देने लगे मानो आकाश में उठ रहे हैं। थोड़ी ही दूर जाने पर उत्तर और अर्जुन को महाबली कौरवों की सेना दिखाई दी। वह विशाल वाहिनी हाथी घोड़े रथों से भरी हुई थी। करण दुर्योधन कृपाचार्य भीष्म और अश्वस्थामा के सहित महान धनुर्धर द्रोण उनकी रक्षा कर रहे थे। उसे देखकर उनके रोंगटे खड़े हो गए और उसने भय से व्याकुल होकर अर्जुन से कहा, मेरी ताब नहीं है कि मैं कौरवों के साथ लोहा ले सकूं। देखते नहीं हो मेरे सारे रोंगटे खड़े हो गए हैं। इस सेना में तो अगणित वीर दिखाई दे रहे हैं, ये तो बड़े ही विकट है। देवता लोग भी इसका सामना नहीं कर सकते। मैं तो अभी बालक ही हूं, शस्त्र अस्त्र का भी विशेष अभ्यास नहीं किया है, फिर मैं अकेला ही इन शस्त्र विद्या के पारगामी महावीरों से कैसे लड़ूंगा। इसलिए ब्रह्मनल्ले तुम लौट चलो। ब्रह्मनल्ला ने कहा, राजकुमार तुमने स्त्री पुरुषों के सामने अपने पुरुषार्थ की बड़ी प्रशंसा की थी और तुम शत्रु से लड़ने के लिए ही घर से निकले हो, फिर अब युद्ध क्यों नहीं करते? यदि तुम इन्हें प्रयास किए बिना घर लौट चलोगे तो सब स्त्री पुरुष अपमान से मिलकर तुम्हारी हंसी करेंगे। मुझसे भी शरणधरी ने तुम्हारा सारथ्य करने को कहा था, इसलिए अब बिना गुवे लिए नगर की ओर जाना मेरा काम नहीं है। उत्तर बोला, ब्रह्मनल्ले कौरव लोग मत्स्य राज की बहुत सी गुवें लिए जाते हैं तो ले जाएं, और स्त्री पुरुष मेरी हंसी को करें तो करते रहें, किंतु अब युद्ध करना मेरे की वश की बात नहीं है। ऐसा कहकर राजकुमार उत्तर रथ से कूद पड़ा और सारी मान मर्यादा को तिलांजलि देकर धनुष्मान फेंक कर भागा। ये देखकर ब्रह्मनल्ला ने कहा, शूरवीरों की दृष्टि में युद्ध स्थल से भागना क्षत्रियों का धर्म नहीं है। क्षत्रियों के लिए तो युद्ध में मरना ही अच्छा है, डर कर पीठ दिखाना अच्छा नहीं है। ऐसा कहकर कुंती नंदन अर्जुन भी रथ से कूद पड़े और भागते हुए राजकुमार के पीछे दौड़े और बड़ी तेजी से 100 ही कदम पर उसके बाल पकड़ लिए। अर्जुन द्वारा पकड़ लिए जाने पर उत्तर कायरों की तरह दीन होकर रोने लगा और बोला, कल्याणी ब्रह्मनल्ले सुनो, तुम जल्दी ही रथ ले चलो। देखो जिंदगी रहेगी तो अच्छे दिन भी देखने को मिल ही जाएंगे। अतः इसी प्रकार घबराकर बहुत अनन्य विनय करता रहा, किंतु अर्जुन हंसते हंसते उसे रथ के पास ले आए और कहने लगे, राजकुमार यदि शत्रुओं से युद्ध करने की तुम्हारी हिम्मत नहीं है तो लो तुम घोड़ों की राज संभालो, मैं युद्ध करता हूं। तुम इस रथियों की सेना में चले चलो, डरना मत, मैं अपने बाहुबल से तुम्हारी रक्षा करूंगा। और तुम डरते क्यों हो? आखिर हो तो शत्रु के ही बालक, फिर शत्रुओं के सामने आकर घबराना कैसा? देखो मैं इस दुर्जय सेना में घुसकर कौरवों से लड़ूंगा और तुम्हारी गुवें छुड़ा कर लाऊंगा, तुम जरा मेरे सारथी का काम कर दो। इस प्रकार महावीर अर्जुन ने युद्ध से डर कर भागते हुए उत्तर को समझाया और उसे फिर रथ पर चढ़ा लिया। वह शंपायन जी कहते हैं, राजन जब भीष्म द्रोण आदि प्रधान प्रधान कौरव महारथियों ने उस नपुंसक वेशधारी पुरुष को उत्तर को रथ में चढ़ाकर शमी वृक्ष की ओर जाते देखा तो वे अर्जुन की आशंका करके मन ही मन बहुत डरे। तब शस्त्र विद्या विशारद द्रोणाचार्य जी ने पिता में भीष्म से कहा, गंगा पुत्र ये जो स्त्री वेशधारी दिखाई देता है वह इंद्र का पुत्र कपिध्वज अर्जुन जान पड़ता है। ये अवश्य हमें युद्ध में जीत कर गांव में ले जाएगा। इस सेना में मुझे तो इसका सामना करने वाला कोई भी योद्धा नहीं दिखाई नहीं देता। सुनते हैं कि हिमालय पर तपस्या करते समय अर्जुन ने किरात वेशधारी भगवान शंकर को भी युद्ध करके प्रसन्न किया कर लिया था। इस पर करण बोला, आचार्य आप सदा ही अर्जुन के गुण गाकर हमारी निंदा किया करते हैं, किंतु वह मेरे और दुर्योधन के तो 16वें अंश के बराबर भी नहीं है। दुर्योधन ने कहा और करण कहा, और करण यदि ये अर्जुन है तो मेरा काम ही बन गया, क्योंकि पहचान लिए जाने के कारण अब पांडवों को फिर 12 वर्ष तक वन में विचरना पड़ेगा। और यदि कोई दूसरा पुरुष नपुंसक के रूप में आया है तो मैं इसे अपने पहने पारों से धाराशाही कर ही दूंगा। राजन, इधर अर्जुन रथ को शमी वृक्ष के पास ले गया और उत्तर से बोले, राजकुमार, मेरी आज्ञा मानकर तुम शीघ्र इस वृक्ष पर से धनुष उतारो। ये तुम्हारे धनुष मेरे बाहुबल को सहन नहीं कर सकेंगे। इस वृक्ष पर पांडवों के शस्त्र रखे हुए हैं। ये सुनकर राजकुमार उत्तर रथ से उतर पड़ा और उसे विवश होकर उस वृक्ष पर चढ़ना पड़ा। अर्जुन ने रथ पर बैठे बैठे ही फिर आज्ञा दी, इन्हें झटपट उतार लो, देरी मत करो और जल्दी ही इनके ऊपर जो वस्त्र आदि लिपटे हुए हैं इसे खोल दो। उत्तर पांडवों के उन अति उत्तम धनुषों को लेकर नीचे उतरा और उन पर लिपटे हुए पत्तों को हटाकर उन्हें अर्जुन के आगे रखा। उत्तर को गांडीव के सिवा वहां चार धनुष और दिखाई दिए। उन सूर्य के समान तेजस्वी धनुषों को खोलते ही सब और उनकी दिव्य कांति फैल गई। तब उत्तर ने उन प्रभावपूर्ण विशाल धनुषों को हाथ से छूकर कहा कि ये किसके हैं? तो अर्जुन ने कहा, राजकुमार, इनमें ये तो अर्जुन का सुप्रसिद्ध गांडीव धनुष है। ये संग्राम भूमि में शत्रुओं की सेना को क्षण भर में नष्ट भ्रष्ट कर डालता है। तीनों लोकों में इसकी सुप्रसिद्धि है और ये सभी शस्त्रों से बड़ा चढ़ा है। ये अकेला ही 100,000 शस्त्रों की बराबरी करने वाला है। अर्जुन ने इसी के द्वारा संग्राम में देवता और मनुष्यों को परास्त किया था। देखो, ये चित्र विचित्र रंगों से शोभित, लचकीला और गांठ आदि से रहित है। आरंभ में 1,000 वर्ष तक तो इसे ब्रह्मा जी ने धारण किया था, फिर 503 वर्ष तक यह प्रजापति के पास रहा। इसके बाद 85 वर्ष इसे इंद्र ने धारण किया और 500 वर्ष तक चंद्रमा ने तथा 100 वर्ष तक वरुण ने अपने पास रखा। अब 65 वर्ष काल अर्थात 32.5 साल से यह परम दिव्य धनुष अर्जुन के पास है। उसे ये वरुण से ही प्राप्त हुआ है। दूसरा जो सोने से मड़ा हुआ देवता और मनुष्यों से पूजित सुंदर पीठ वाला धनुष है, वह भीमसेन का है। शत्रुदमन भीम ने इसी से सारी पूर्व दिशा जीती थी। तीसरा ये इंद्रगोप के चिन्ह वाला मनोहर धनुष महाराज युधिष्ठर का है। चौथा धनुष जिसमें सोने के बर्रे बने हुए सूर्य चमचमा रहे हैं, नकुल का है, और जिसमें स्वर्ण के फतिंगे चित्रित हैं, वे पांचवा धनुष माद्री नंदन सहदेव का है। उत्तर ने कहा, भृनले, जिन शीघ्र प्रक्रमी महात्मा के ये सुंदर और सुनहले आयुध इस प्रकार चमचमा रहे हैं, वे पृथापुत अर्जुन, युधिष्ठर, नकुल, सहदेव और भीमसेन कहाँ हैं? वे तो सभी बड़े महान भाव और शत्रु का संहार करने वाले थे। जब से उन्होंने जुए में अपना राज्य हारा है तब से उनके विषय में कुछ सुनने में नहीं आया, तथा स्त्रियों में रत्न स्वरूपा पंचाल कुमारी द्रौपदी भी कहाँ है? तो अर्जुन ने कहा, मैं ही पृथापुत्र अर्जुन हूं। मुख्य सभासद कंक युधिष्ठर हैं, तुम्हारे पिता के रसोई पकाने वाले बल्लव भीमसेन हैं, अश्व शिक्षक ग्रंथिक नकुल हैं, गोपाल तंती पाल सहदेव हैं, और जिनके लिए कीचक मारा गया है वह सैलेंद्री द्रौपदी है। उत्तर बोला, मैंने अर्जुन के 10 नाम सुने हैं। यदि तुम मुझे उन नामों के कारण सुना दो तो मुझे तुम्हारी बात में विश्वास हो सकता है। तो अर्जुन ने कहा, मैं सारे देशों को जीतकर उससे धन लाकर धन ही के बीच में स्थित था, इसलिए धनंजय हुआ। मैं जब संग्राम में जाता हूं तो वहां से युद्ध निमित्त शत्रुओं के जीते बिना कभी नहीं लौटता, इसलिए विजय हूं। संग्राम भूमि में युद्ध करते समय मेरे रथ में सुनहले साज वाले श्वेत अश्व जोते जाते हैं, इसलिए मैं श्वेत वाहन हूं। मैंने उत्तर फागुनी नक्षत्र में दिन के समय हिमालय पर जन्म लिया था, इसलिए लोग मुझे फागुन कहते हैं। पहले बड़े बड़े दानवों के साथ युद्ध करते समय इंद्र ने मेरे सिर पर सूर्य के समान तेजस्वी किरीट पहनाया था, इसलिए मैं किरीटी हूँ। मैं युद्ध करते समय कोई विभत्स भयानक कर्म नहीं करता, इसी से मैं देवता और मनुष्यों में विभत्स नाम से प्रसिद्ध हूँ। गांडीव को खींचने में मेरे दोनों हाथ कुशल हैं, इसलिए देवता और मनुष्य मुझे सव्यसाची नाम से पुकारते हैं। चारों समुद्र पर्यंत पृथ्वी में मेरे जैसा शुद्ध वरण दुर्लभ है और मैं शुद्ध ही कर्म करता हूँ, इसलिए लोग मुझे अर्जुन नाम से जानते हैं। मैं दुर्लभ दुर्जय दमन करने वाला और इंद्र का पुत्र हूँ, इसलिए देवता और मनुष्यों में जिष्णु नाम से विख्यात हूँ। मेरा दसवां नाम कृष्ण पिताजी का रखा हुआ है, क्योंकि मैं उज्जवल कृष्णवर्ण तथा लाडला बालक होने के कारण चित्त को आकर्षित करने वाला था। ये सुनकर विराट पुत्र ने अर्जुन को प्रणाम किया और कहा, मैं भूमिंजय नाम का राजकुमार हूँ और मेरा नाम उत्तर भी है। आज मेरा बड़ा सौभाग्य है जो मैं पृथा पुत्र अर्जुन का दर्शन कर रहा हूँ। मैंने आपको ना पहचानने के कारण जो अनुचित शब्द कहे हैं उसके लिए आप मुझे क्षमा करें। आप इस सुंदर रथ में सवार होइए, मैं आपका सारथी बनूंगा और जिस सेना में आप चलने को कहेंगे उसी में मैं आपको ले चलूंगा। तो अर्जुन ने कहा, पुरुश्रेष्ठ, मैं तुम पर प्रसन्न हूँ, तुम्हारे लिए कोई खटके की बात नहीं है। मैं संग्राम में तुम्हारे सब शत्रुओं के पैर उखाड़ दूंगा, तुम शांत रहो और संग्राम में शत्रुओं के साथ लड़ते हुए मैं जो भीषण कर्म करूं वह देखते रहो। जिससे मैं गांडीव धनुष लेकर रणभूमि में रथ पर सवार होऊंगा उसमें शत्रुओं की सेना मुझे जीत नहीं सकेगी। अब तुम्हारा भय दूर हो जाना चाहिए। उत्तर ने कहा, अब मैं इनसे नहीं डरता, क्योंकि मैं अच्छी तरह जानता हूँ कि आप संग्राम भूमि में भगवान श्री कृष्ण साक्षात इंद्र के सामने भी डट सकते हैं। अब तो मुझे आपकी सहायता मिल गई है, इसी मैं युद्ध क्षेत्र में देवताओं से भी मुकाबला कर सकता हूँ। मेरा सारा भय भाग चुका है, बताइए मैं क्या करूँ। पुरुश्रेष्ठ, मैंने अपने पिताजी से सारथी का काम सीखा था, इसलिए मैं आपके रथ के घोड़ों को अच्छी तरह संभाल लूंगा। इसके पश्चात अर्जुन ने शुद्धतापूर्वक रथ पर पूर्व अभिमुख बैठकर एकाग्रचित से समस्त अस्त्रों को स्मरण किया। उन्हें प्रकट होकर हाथ जोड़कर कहा, पांडु कुमार, आपके दास हम सब उपस्थित हैं। अर्जुन ने कहा, तुम सब मेरे मन में निवास करो। इस प्रकार अस्त्रों को ग्रहण करके अर्जुन का चेहरा प्रसन्नता से खिल गया और उसने गांडीव धनुष पर डोरी चढ़ाकर उसकी टंकार की। तब उत्तर ने कहा, पांडव श्रेष्ठ, आप तो अकेले ही हैं, इन शस्त्र अस्त्र के पारगामी अनेकों महारथियों को संग्राम में कैसे जीत सकेंगे। ये सोचकर तो आपके सामने भी मैं बहुत भयभीत हो रहा हूँ। ये सुनकर अर्जुन खिलखिलाकर हंस पड़े और कहने लगे, वीर डरो मत, बताओ कौरवों की घोष यात्रा के समय जब मैंने महाबली गंधर्वों से युद्ध किया था उस समय मेरा सहायक कौन था। देवराज के लिए निवात कवच और पलोम दैत्यों के साथ युद्ध करते समय मेरा कौन सारथी था। द्रौपदी के संबर में जब मुझे अनेकों राजाओं का सामना करना पड़ा उस समय किसने मेरी सहायता की थी। मैं गुरुवर द्रोणाचार्य, इंद्र, कुबेर, यमराज, वरुण, अग्निदेव, कृपाचार्य, लक्ष्मीपति श्री कृष्ण और भगवान शंकर, इन सब का आश्रय पा चुका हूँ, फिर भला इनसे युद्ध क्यों नहीं कर सकूंगा। तुम इन मानसिक भयों को छोड़कर जल्दी से रथ हाँको। इस प्रकार उत्तर को अपना सारथी बनाकर पांडव प्रवर अर्जुन ने शमी वृक्ष की परिक्रमा की और फिर अपने अस्त्र शस्त्र लेकर अग्निदेव के दिए हुए रथ का ध्यान किया। ध्यान करते ही आकाश से एक ध्वज पताका से शोभित दिव्य रथ उतरा। अर्जुन ने उसकी प्रदक्षिणा की और इस वानर की ध्वजा वाले रथ में बैठकर धनुष बाण धारण किया, उत्तर की ओर प्रस्थान किया। फिर उन्होंने अपना महान शंख बजाया जिसका भीषण घोष सुनकर शत्रुओं के रोंगटे खड़े हो गए। राजकुमार उत्तर को भी बड़ा भय मालूम हुआ और वह रथ के भीतर भाग में घुसकर बैठ गया। तब अर्जुन ने रासे खींचकर घोड़ों को खड़ा किया और उत्तर को हृदय से लगाकर आश्वासन देते कहा, राजपुत्र डरो मत, आखिर तुम क्षत्रिय ही हो, फिर शत्रुओं के बीच में आकर घबराते क्यों हो। तो उत्तर ने कहा, मैंने शंख और भैरियों के शब्द तो बहुत सुने हैं और सेना की मोर्चेबंदी से खड़े हुए हाथियों की चिंघाड़ सुनने का भी मुझे कई बार अवसर मिला है, किंतु ऐसा शंख का शब्द तो मैंने पहले कभी नहीं सुना। इसी से इस शंख के शब्द, धनुष की टंकार, ध्वजा में रहने वाले अमानुषी भूतों की हुंकार और रथ की घटघराहट से मेरा मन बहुत ही घबरा रहा है। इस प्रकार बात करते करते एक मुहूर्त तक आगे चलते रहने पर अर्जुन ने उत्तर से कहा, अब तुम रथ पर अच्छी तरह से बैठकर अपनी टांगों से बैठने की स्थान को जकड़ लो तथा रासों को सावधानी से संभाल लो, मैं फिर शंख बजाता हूँ। तब अर्जुन ने ऐसे जोर से शंख ध्वनि की मानो वे पर्वत, गुफा, दिशा और चट्टानों को विदीर्ण कर देंगे। मुझसे भयभीत होकर उत्तर फिर रथ के भीतर घुसकर बैठ गया। वो शंख ध्वनि, गांडीव की टंकार और रथ की गड़गड़ाहट से धरती दहल उठी। अर्जुन ने उत्तर को फिर धैर्य बंधाया। इस भीषण शब्द को सुनकर कौरव सेना में द्रोणाचार्य ने कहा, यह मेघ गर्जन के समान जो रथ की भीषण गड़गड़ाहट सुनाई दे रही है, जिससे पृथ्वी में भी कंप होने लगा है, इससे जान पड़ता है कि यह अर्जुन के सिवा और कोई भी नहीं है। देखो, हमारे शस्त्रों की कांति फीकी पड़ गई है, घोड़े भी प्रसन्न नहीं जान पड़ते हैं, अग्निहोत्रों की अग्नियां भी प्रकाशहीन सी हो रही हैं। इससे जान पड़ता है कि कोई अच्छा परिणाम नहीं होगा। सभी योद्धाओं के मुख निस्तेज और मन उदास दिखाई देते हैं, अतः हम गांवों को हस्तनापुर की ओर भेजकर व्यूह रचना करके खड़े हो जाएं। अब राजा दुर्योधन ने भीम, द्रोण और महारथी कृपाचार्य से कहा, मैंने और करण ने आचार्य चरण से ये बात कई बार कही है और फिर भी कहता हूँ, पांडवों से हमारी ये बात ठहरी थी कि जुए में हारने पर उन्हें 12 वर्ष तक वन में रहना पड़ेगा तथा 1 वर्ष तक किसी नगर या वन में अज्ञातवास करना पड़ेगा। अभी इनका 13 वर्ष पूरा नहीं हुआ है और यदि उनके पूरे होने से पहले ही अर्जुन हमारे सामने आ गया है तो पांडवों को 12 वर्ष का फिर वन में रहना पड़ेगा। इस बात का निर्णय पिता में भीष्म कर सकते हैं। इसके सिवा एक बात यह भी है कि इस रथ में बैठकर चाहे मत्स्यराज विराट आया हो, चाहे अर्जुन, हमें तो सबसे लड़ना ही है। ऐसी ही हमारी प्रतिज्ञा भी है। फिर ये भीष्म, द्रोण, कृप, विकर्ण और अश्वत्थामा आदि महारथी इस प्रकार निरुत्साह होकर क्यों बैठे हैं? इस समय सभी महारथी घबराए से दिखाई देते हैं, किंतु युद्ध के सिवा और कोई बात हमारे लिए हितकर नहीं है। इसलिए आप सब अपने मन को उत्साहित रखें। यदि देवराज इंद्र और स्वयं यमराज भी संग्राम करके हमसे गोदान छीन लें तो ऐसा कौन है जो हस्तनापुर लौट कर जाना चाहेगा? दुर्योधन की बात सुनकर करण ने कहा, आप लोग आचार्य द्रोण को सेना के पीछे रखकर युद्ध की नीति का विधान करें। देखिए ना, अर्जुन को आते देखकर ये उनकी प्रशंसा करने लगे हैं, इससे हमारी सेना पर क्या प्रभाव पड़ेगा? इसलिए ऐसी नीति से काम लेना चाहिए जिससे हमारी सेना में फूट नहीं पड़े। जिस समय ये अर्जुन के घोड़ों की हिनहिनाहट सुनेंगे उसी समय इनके घबराने से सारी सेना अवस्थित हो जाएगी। इस समय हम विदेश में हैं और बड़े भारी जंगल में पड़े हुए हैं, गर्मी की ऋतु है तथा शत्रु हमारे सिर पर आ बोला है। इसलिए ऐसी नीति का आश्रय लेना चाहिए जिससे हमारी सेना घबराहट में नहीं पड़े। आचार्य तो दयालु, बुद्धिमान और हिंसा से विरुद्ध विचार वाले हुआ करते हैं। जब कोई बड़ा संकट आ पड़े तो इससे किसी प्रकार भी सलाह नहीं लेनी चाहिए। पंडितों की शोभा तो मनोरम महलों में, सभाओं में और बगीचों में चित्र विचित्र कथाएं सुनाने में ही है, अथवा बड़ी वैश्य देव के द्वारा अन्न का संस्कार करने में, राजा कीट आदि का गिर जाने से उसकी दूषित हो जाने पर भी पंडितों की सम्मति काम दे सकती है। अतः शत्रु की प्रशंसा करने वाले इन पंडित लोगों को पीछे की ओर रखकर ऐसी नीति का आश्रय लो जिससे शत्रु का नाश हो। सब गांवों को बीच में खड़ी कर लो, उसके चारों ओर व्यूह रचना कर दो और रक्षकों को नियुक्त करके रण क्षेत्र की संभाल रखो, जहाँ से कि हम शत्रुओं से युद्ध कर सकें। मैं पहले प्रतिज्ञा कर ही चुका हूँ, उसके अनुसार आज संग्राम भूमि में अर्जुन को मारकर दुर्योधन का अक्षय ऋण चुका दूंगा। यह सुनकर कृपाचार्य ने कहा, करण, युद्ध के विषय में तुम्हारी बुद्धि सदा ही बड़ी कड़ी रहती है। तुम ना तो कार्य के स्वरूप पर ध्यान देते हो, ना उसके परिणाम का विचार करते हो। विचार करने पर तो यही समझ में आता है कि हम लोग अर्जुन से लोहा लेने में समर्थ नहीं है। देखो, उसने अकेले ही चित्रसेन गंधर्व के सेवकों को युद्ध करके समस्त कौरवों की रक्षा की थी तथा अकेले ही अग्निदेव को तृप्त किया था। जब किरात वेश में भगवान शंकर उनके सामने आए तो उनसे भी उसने अकेले ही युद्ध किया था। निवात कवच और काल के दानवों को तो देवता भी नहीं दबा सके थे, उन्हें भी उसने युद्ध में अकेले ही मारा था। अर्जुन ने तो अकेले ही अनेकों राजाओं को अपने अधीन कर लिया था। तुम ही बताओ, तुमने भी अकेले रहकर कभी कोई ऐसी करतूत करके दिखाई है? अर्जुन के साथ युद्ध करने की सामर्थ्य तो इंद्र में भी नहीं है। तुम जो उनके साथ भिड़ने की बात कर रहे हो, इससे मालूम होता है तुम्हारी मस्तिष्क ठिकाने नहीं है। इसकी तुम्हें दवा करानी चाहिए। हाँ, द्रोण, दुर्योधन, भीष्म, तुम, अश्वत्थामा और हम सब मिलकर अर्जुन का सामना करेंगे। तुम अकेले ही उससे भिड़ने का साहस मत करो। इसके बाद अश्वत्थामा ने कहा, अभी तो हमने गांवों को जीता भी नहीं है और ना हम मत्स्य राज की सीमा पर ही पहुंचे हैं। हस्तनापुर पर भी अभी बहुत दूर हैं। फिर तुम ऐसे बढ़ चढ़ कर बातें क्यों बनाती हो? दुर्योधन तो बड़ा ही क्रूर और निर्लज्ज है। नहीं तो जुए में राज्य जीतकर भला किस क्षत्रिय को संतोष होगा? अतः जिस प्रकार तुमने जुआ खेला था, इंद्रप्रस्थ को जीता था, द्रौपदी को बुलाद सभा में बुलाया था, उसी प्रकार अब अर्जुन के साथ संग्राम करना। अरे काल, यमन, काल, पवन, मृत्यु और वड़वानंद जब कोप करते हैं तो कुछ ना कुछ शेष छोड़ देते हैं, किंतु अर्जुन तो कुपित होने पर कुछ भी बाकी नहीं छोड़ता। अतः जिस प्रकार तुमने द्यूत सभा में शकुनी की सलाह से जुआ खेला था, उसी प्रकार तुम मामा जी की देख रेख में ही अर्जुन से लड़ लो। भाई, और कोई भी वीर युद्ध करे, मैं तो अर्जुन से लड़ूंगा नहीं। यदि गंवे लेने के लिए मत्स्य राज विराट आया तो उससे मैं अवश्य युद्ध करूंगा। तब भीष्म पितामह जी बोले, अश्वत्थामा और कृपाचार्य का विचार बहुत ठीक है, करण तो क्षत्रिय धर्म के अनुसार युद्ध करने पर ही तुला हुआ है। फिर भी समझदार आदमी को आचार्य द्रोण पर दोष नहीं लगाना चाहिए, और जब अर्जुन हमारे सामने आ गया है तो आपस में विरोध करने का अवसर तो यह है ही नहीं। आचार्य कृप, द्रोण और अश्वत्थामा को भी इस समय क्षमा ही करना चाहिए। बुद्धिमानों ने सेना से संबंध रखने वाले जितने दोष बताए हैं उनमें आपस की फूट सबसे बढ़कर है। दुर्योधन ने कहा, आचार्य चरण, इस समय क्षमा करें और शांति रखें। यदि इस समय गुरुदेव के चित्त में कोई अंतर न आया तभी हमारा आगे का काम बनना संभव है। तब करण, भीष्म और कृपाचार्य के सहित दुर्योधन ने आचार्य द्रोण से क्षमा करने की प्रार्थना की। इससे शांत होकर द्रोणाचार्य ने कहा, शांतनुनंदन, भीष्म ने जो बात कही है मैं तो उसे सुनकर ही प्रसन्न हो गया हूँ। अच्छा, अब युद्ध की नीति का विधान करो। दुर्योधन को पांडवों के 13वें वर्ष के पूरे होने में संदेह है, किंतु ऐसे हुए बिना अर्जुन कभी हमारे सामने नहीं आता। दुर्योधन ने इस विषय में कई बार शंका की है, अतः भीष्म जी इस विषय में ठीक निर्णय करके बताने की कृपा करें। इस पर पितामह भीष्म ने कहा, कला काष्ठा मुहूर्त दिन पक्ष मास नक्षत्र ग्रह ऋतु और संवत्सर, ये सब मिलकर एक काल चक्र बने हुए हैं। वह काल चक्र कला काष्ठा आदि के विभाव पूर्वक घूमता रहता है। उसमें सूर्य और चंद्रमा नक्षत्रों को लांग जाते हैं तो काल की कुछ वृद्धि हो जाती है। इसी से हर 5वें वर्ष 2 महीने बढ़ जाते हैं। इसलिए मेरा ऐसा विचार है कि पांडव को अब 13 वर्ष से 5 महीने और 12 दिन का समय अधिक हो चुका है। पांडवों ने जो जो प्रतिज्ञाएं की थी उनका ठीक ठीक पालन किया है। इस समय इस अवधि का भी अच्छी तरह निश्चय करके ही अर्जुन हमारे सामने आया है। ये सभी बड़े महात्मा तथा धर्म और अर्थ के मर्मज्ञ हैं। भला युधिष्ठिर जिनके नेता हैं वे धर्म के विषय में कोई चूक कैसे कर सकते हैं? पांडव लोग निर्लोभ हैं, उन्होंने बड़ा दुष्कर कर्म किया है, इसलिए वे राज्य को भी किसी नीति विरुद्ध उपाय से लेना नहीं चाहेंगे। प्रकर्म पूर्वक राज्य लेने में तो वे वनवास के समय भी समर्थ थे, किंतु धर्मपाश में बंधे होने के कारण वे शास्त्र धर्म से विचलित नहीं हुए। इसलिए जो ऐसा कहेगा कि अर्जुन मिथ्याचारी है उसे मुंह की खानी पड़ेगी। पांडव लोग मौत को गले लगा लेंगे किंतु असत्य को कभी नहीं अपनाएंगे। साथ ही उनमें ऐसी वीरता भी है कि समय आने पर उनका जो हक होगा उसे वे वज्रधर इंद्र से सुरक्षित होने पर भी नहीं छोड़ेंगे। इसलिए राजन, युद्धोचित अथवा धर्मोचित कोई भी काम शीघ्र ही करो, क्योंकि अब अर्जुन समीप ही आ गया है। तो दुर्योधन ने कहा, पिता में पांडव को राज्य तो मैं दूंगा नहीं, अतः अब जो युद्ध के लिए तैयारी करनी हो वही शीघ्र कर लो। भीष्म बोले, इस विषय में मेरा विचार है वह सुनो। तुम तो 4/4 सेना लेकर हस्तनापुर की ओर चले जाओगे, दूसरा 1/4 भाग गवों को लेकर चला जाए, शेष आदि सेना के साथ हम अर्जुन का मुकाबला करेंगे। अर्जुन युद्ध के लिए आ रहा है, अतः मैं द्रोणाचार्य, कर्ण, अश्वत्थामा और कृपाचार्य उससे युद्ध करेंगे। पीछे यदि राजा विराट या स्वयं इंद्र भी आएगा तो जैसे तट समुद्र को रोके रहता है उसी प्रकार मैं उसे रोक लूंगा। महात्मा भीष्म की यह बात सभी को अच्छी लगी। फिर कौरवराज दुर्योधन ने ही वैसा ही किया। भीष्म ने पहले तो दुर्योधन और गौओं को विदा किया, उसके बाद मुख्य मुख्य सेनापतियों की व्यवस्था करके व्यूह रचना आरंभ की। उन्होंने कहा, द्रोण जी आप तो बीच में खड़े हो जाइए, अश्वत्थामा बाईं ओर रहे, मतिमान कृपाचार्य सेना के दाहिने पार्श्व की रक्षा करें, करण कवच धारण करके सेना के आगे खड़े हों और मैं सारी सेना के पीछे रहकर उनकी रक्षा करूं। महाभारत के विराट पर्व में अर्जुन का दुर्योधन के सामने आना, विकर्ण और करण को पराजित करना तथा उत्तर को कौरव वीरों का परिचय देना, आचार्य कृप और द्रोण की पराजय, अर्जुन के साथ अश्वत्थामा और करण का युद्ध तथा उनकी पराजय, अर्जुन और भीष्म का युद्ध और भीष्म का मूर्छित होना, दुर्योधन की पराजय, कौरव सेना का मोहित होना और कुरु देश को लौट जाना। वैशंपायन जी कहते हैं, इस प्रकार जब कौरव सेना की व्यूह रचना हो गई तुरंत ही अर्जुन अपने रथ के घड़घड़ाहट से आकाश को गुंजायमान करते हुए आगे। ये सब देखकर द्रोणाचार्य ने कहा, वीरो देखो, दूर से ही वह अर्जुन की ध्वजा अग्रभाग दिख रहा है, यह उसी के रथ के घड़घड़ाहट है और उसकी ध्वजा पर बैठा हुआ वानर ही किलकारी मार रहा है। इस उत्तम रथ पर बैठा हुआ ये महारथी अर्जुन ही वज्र के समान कठोर टंकार करने वाले गांडीव धनुष को खींच रहा है। देखो, एक साथ ही ये दो वान मेरे पैरों पर आकर गिरे हैं और दो मेरे कानों को स्पर्श करते हुए निकल गए हैं। इससे मैं अनेकों अति मानुष कर्म करके वनवास से लौटा है, इसलिए इनके द्वारा वह मुझे प्रणाम करता है और मुझसे कुशल समाचार पूछता है। अपने बंधु बांधवों के अत्यंत प्रिय अर्जुन को आज हमने बहुत दिनों बाद देखा है। इधर अर्जुन ने कहा, सारथी तुम रथ को कौरव सेना से इतनी दूरी पर ले चलो जितनी दूरी की एक बाण जाता है, वहां से मैं देखूंगा कि कुरुकुल अधम दुर्योधन कहाँ है। इसके बाद अर्जुन ने सारी सेना पर दृष्टि डालकर देखा, किंतु उसने दुर्योधन कहीं दिखाई नहीं दिया। तब वे कहने लगे, मुझे दुर्योधन को यहां दिखाई नहीं देता, मालूम होता वह दक्षिण दिशा से गौवे लेकर अपने प्राण बचाने के लिए हस्तिनापुर की ओर भाग गया है। अच्छा, इस रथ सेना को तो छोड़ दो, उस ओर चलो जिधर दुर्योधन गया है। अर्जुन की आज्ञा पाकर उत्तर ने उसी ओर को रथ हांक दिया जिधर दुर्योधन गया था। दुर्योधन के पास पहुंचकर अर्जुन अपना नाम सुनाकर उसकी सेना पर टिड्डियों के समान बाण बरसाने लगा। उनके छोड़े हुए बाणों से ढक जाने के कारण पृथ्वी और आकाश दिखाई देने बंद हो गए। अर्जुन की शंख की ध्वनि, रथ के पहियों की घड़घड़ाहट, गांडीव की टंकार और उसकी ध्वजा से रहने वाले दिव्य प्राणियों के शब्द से पृथ्वी कांप उठी और गौवे पूंछ उठाकर रंभाती हुई सब और लौटकर दक्षिण की ओर भागने लगी। शंपायन जी कहते हैं, अर्जुन धर्मधारियों में श्रेष्ठ था, उसने शत्रु सेना को बड़े वेग से दबाकर गौवों को जीत लिया। इसके बाद युद्ध की इच्छा से वह दुर्योधन की ओर चला। कौरव वीरों ने देखा गौवें तो शीघ्र गति से विराट नगर की ओर भाग गई और अर्जुन सफल होकर दुर्योधन की ओर बढ़ा आ रहा है, तो बड़ी शीघ्रता से वहां पहुंचे। कौरवों की उस सेना को देखकर अर्जुन ने विराट कुमार उत्तर से कहा, राजपुत्र आजकल दुर्योधन का सहारा पाकर करण बड़ा अभिमानी हो रहा है, वह मुझसे युद्ध करना चाहता है, अतः पहले उसी के पास मुझे ले चलो। उत्तर ने अर्जुन का रथ युद्ध भूमि के मध्य भाग ले जाकर खड़ा कर दिया। इतने में चित्रसेन संग्राम जीत शत्रु से और जय आदि महारथी वीर उनके मुकाबले में आ डटे। युद्ध छिड़ गया। अर्जुन ने इनके रथों को उसी प्रकार भस्म कर दिया जैसे आग बन को जला डालती है। जब यह भयानक संग्राम हो रहा था उसी समय कुरुवंश का श्रेष्ठ योद्धा विकर्ण रथ पर बैठकर अर्जुन के ऊपर चढ़ आया। आते ही वह विपाट नामक बाणों की वर्षा करने लगा। अर्जुन ने उसका धनुष काटकर रथ की ध्वजा के टुकड़े टुकड़े कर दिए। विकर्ण तो भाग गया किंतु शत्रुंतप नामक राजा सामने आकर अर्जुन के हाथ से मारा गया। फिर तो जैसे प्रचंड आंधी के वेग से बड़े बड़े जंगलों के वृक्ष हिल उठते हैं उसी प्रकार अर्जुन की मार खाकर कौरव सेना के वीर कांपने लगे। कितने ही आहत होगी, कितने के प्राण त्याग दिए, पृथ्वी पर गिर पड़े। इस युद्ध में इंद्र के समान प्रकर्मी वीर भी अर्जुन के द्वारा परास्त हुए। मैं शत्रुओं का संहार करता हुआ युद्ध वहीं में विचर रहा था, इतने में कर्ण के भाई संग्राम जीत से उसकी मुठभेड़ हो गई। अर्जुन ने उसके रथ में जुते हुए लाल लाल घोड़ों को मारकर एक ही बाण से उसका सिर काट दिया। भाई के मारे जाने पर कर्ण अपने पराक्रम के जोश में आकर अर्जुन की ओर दौड़ा और 12 बाण मारकर उसने अर्जुन को भीन डाला, उसके घोड़ों को छेद दिया। राजकुमार उत्तर के हाथ में भी चोट आई। ये देखकर अर्जुन भी जैसे गरुड़ नाक की ओर दौड़े उसी प्रकार कर्ण पर टूट पड़ा। ये दोनों वीर संपूर्ण धनुधारियों में श्रेष्ठ महाबली और सब शत्रुओं पर प्रहार सहने वाले थे। इनका युद्ध देखने के लिए सभी कौरव वीर ज्यों के त्यों खड़े हो गए। अपने अपराधी कर्ण को सामने पाकर अर्जुन क्रोध और उत्साह से भर गया और एक ही क्षण में उसने इतनी बाण वृष्टि की कि रथ सारथी और घोड़ा सहित वह छिप गया। इसके बाद कौरवों के अन्य योद्धाओं को भी अर्जुन ने रथ और हाथियों सहित भेद डाला। भीष्म आदि भी अपने रथ सहित अर्जुन के बाण से ढक गए। इससे उनकी सेना में हाहाकार मच गया। इतने में कर्ण ने अर्जुन के तमाम बाणों को काट दिया और अमर्च में भरकर उनके चारों घोड़ों और साथी को भीन दिया, साथ ही रथ की ध्वजा को भी काट डाला। इसके बाद उसने अर्जुन को भी घायल किया। कर्ण के बाणों से आहत होकर अर्जुन सोते हुए सिंह के समान जाग उठा और उसके ऊपर पुनः बाणों की वर्षा करने लगा। अपने वज्र के समान तेजस्वी बाणों से उसने कर्ण की बाँह, जंगा, मस्तक, ललाट और कंठ आदि अंगों को भीन डाला। कर्ण का शरीर शत विशत हो गया, उसे बड़ी पीड़ा होने लगी। फिर तो जैसे एक हाथी से हार कर दूसरा हाथी भाग जाता है उसी प्रकार वह युद्ध के मैदान से भाग खड़ा हुआ। कर्ण के भाग जाने पर दुर्योधन आदि वीर अपनी अपनी सेना के साथ धीरे धीरे अर्जुन की ओर बढ़ आए। तब अर्जुन ने हंसकर दिव्य अस्त्रों का प्रयोग करते हुए कौरव सेना पर प्रत्याक्रमण किया। उस समय सेना के रथ, घोड़े, हाथी और कच्छ आदि में से कोई भी ऐसा नहीं बचा था जिसमें दो दो अंगल पर अर्जुन के तीखे बाणों का घाव ना हुआ। अर्जुन के दिव्य अस्त्र का प्रयोग, घोड़ों की शिक्षा, उत्तर की रथ हांकने की कला, पार्थ के अस्त्र संचालन का क्रम और पराक्रम देखकर शत्रु भी बढ़ाई करने लगे। अर्जुन परले कालीन अग्नि के समान शत्रु को भस्म कर रहा था। उस समय उनके तेजस्वी स्वरूप की ओर शत्रु आंख उठाकर भी नहीं देख सके। उनके दौड़ते हुए रथ को समीप आने पर एक ही बार कोई भी शत्रु पहचान पाता था, दोबारा उसे इसका अवसर नहीं मिलता था, क्योंकि अर्जुन तुरंत ही उस शत्रु को रथ से गिराकर परलोक भेज देता था। समस्त कौरव सैनिकों के शीर उसके द्वारा छिन्न भिन्न होकर कष्ट पा रहे थे। वे अर्जुन का ही काम था, दूसरे से उनकी तुलना नहीं हो सकती थी। उसने द्रोणाचार्य को 73, दुस्सह को 10, अश्वस्थामा को 8, दुशासन को 12, कृपाचार्य को 3, भीष्म को 8 और दुर्योधन को 100 बाणों से घायल किया। फिर कर्णी नामक बाण मारकर कर्ण का कान भीन डाला, साथ ही उसके घोड़े सारथी तथा रथ को भी नष्ट कर दिया। ये देखकर सारी सेना तितर बितर हो गई। तब विराट कुमार उत्तर ने अर्जुन से कहा, विजय अब आप किस सेना में चलना चाहते हैं, आज्ञा दीजिए, मैं वहीं रथ ले चलूं। अर्जुन ने कहा, उत्तर जिस रथ के लाल लाल घोड़े हैं, जिस पर नीली पताका फहरा रही है, उस रथ पर बैठे हुए जो अत्यंत कल्याणकारी वेश में व्याघ्र चरमधारी महापुरुष दिखाई पड़ते हैं वे हैं कृपाचार्य और वही है उनकी सेना। तुम मुझे उसी सेना के निकट ले चलो और देखो जिनकी ध्वजा में स्वर्ण में कमंडलों का चिन्ह है, वे ही ये संपूर्ण शस्त्रधारियों में श्रेष्ठ आचार्य द्रोण हैं। तुम मेरे रथ में इनकी प्रदक्षिणा करो, जब ये मुझ पर प्रहार करेंगे तभी मैं इन पर शस्त्र छोड़ूंगा। ऐसा करने से ये मुझ पर कोप नहीं करेंगे। इनसे थोड़ी ही दूर पर जिनके रथ के ध्वजा में धनुष का चिन्ह दिखाई देता है, ये आचार्य द्रोण का पुत्र महारथी अश्वस्थामा है, तथा जो रथों की सेना में तीसरी सेना के साथ खड़ा है, स्वर्ण का कवच पहने हैं, जिसकी ध्वजा के ऊपर स्वर्ण में हाथी का चिन्ह बना है, वही ये धृतराष्ट्र का पुत्र राजा सुयोधन है, जिसके ध्वजा के अग्रभाग में हाथी की सुंदर श्रृंखला का चिन्ह दिखाई दे रहा है, ये करण है, इसे तो तुम पहले ही जान चुके हो, तथा जिनके सुंदर रथ पर स्वर्ण में 5 मंडल वाली नीले रंग की पताका फहराती है, जो हस्त्राण पहने हुए हैं, जिसका धनुष बहुत बड़ा और पराक्रम महान है, जिसके उत्तम रथ पर सूर्य और ताराओं के चिन्ह वाली अनेकों ध्वजाएं हैं, मस्तक पर सोने का टोप और उसके ऊपर श्वेत छत्र शोभा पा रहा है, जो मेरे मन में भी उद्वेग पैदा करते रहते हैं, ये हैं हम सब लोगों के पिता में शांतनु नंदन भीष्म जी। इनके पास सबसे पीछे चलना चाहिए, क्योंकि ये मेरे कार्य में विघ्न नहीं डालेंगे। अर्जुन की बातें सुनकर उत्तर सावधान हो गया और जहां कृपाचार्य का रथ खड़ा था वहीं अर्जुन का रथ भी ले गया। वह शंपायन जी कहते हैं, विराट कुमार ने रथ बढ़ाकर कृपाचार्य की प्रदक्षिणा की, फिर उनके सामने उसे ले जाकर खड़ा कर दिया। अंतर अर्जुन ने अपना नाम बताकर पर्चे दिया और देवदत्त नामक बड़े भारी शंख को जोर से बजाया, उससे इतनी ऊंची आवाज हुई मानो पर्वत फट रहा हो। वह शंखनाद आकाश में गूंज उठा और उससे जो प्रतिध्वनि हुई वह वज्रपात के समान जान पड़ी। युद्धार्थी महारथी कृपाचार्य ने भी अर्जुन पर कुपित होकर अपना शंख जोर से बजाया, उनका शब्द तीनों लोकों में व्याप्त हो गया। फिर उन्होंने अपना महान धनुष हाथ में ले उसकी टंकार की और अर्जुन के ऊपर 10,000 बाणों की वर्षा करके विकट गर्जना की। तब अर्जुन ने भल नामक तीखा बाण मारकर कृपाचार्य का धनुष और हस्त्राण काट दिया और कवच के टुकड़े टुकड़े कर दिए, किंतु उनके शीर को तनिक भी क्लेश नहीं पहुंचाया। कृपाचार्य ने दूसरा धनुष उठाया पर अर्जुन ने उसे भी काट दिया। इस प्रकार जब कृपाचार्य के कई धनुष काट डाले तो उन्होंने प्रज्वलित वज्र के समान दमकती हुई एक शक्ति अर्जुन के ऊपर फेंकी। आकाश से उल्का के समान अपने ऊपर आती हुई शक्ति को अर्जुन ने 10 बाण मारकर काट डाला। फिर एक बाण से कृपाचार्य के रथ का जुआ काट दिया, 4 बाणों से चारों घोड़े मार दिए और छठे बाण से सारथी का सर धड़ से अलग कर दिया। धनुष, रथ, घोड़े और सारथी के नष्ट हो जाने पर कृपाचार्य हाथ में गदा लेकर कूद पड़े और उसे अर्जुन के ऊपर फेंका। यद्यपि कृपाचार्य ने उस गदा को बहुत संभल कर चलाया था तो भी अर्जुन ने बाण मारकर उसे उल्टे लौटा दिया। तब कृपाचार्य की सहायता करने वाले योद्धा कुंती नंदन को चारों ओर से घेर कर बाण बरसाने लगे। ये देखकर विराट कुमार उत्तर ने घोड़ों को वाम आवर्त घुमाया और यमक नामक मंडल बनाकर शत्रुओं की गति रोक दी। तब वे रथहीन कृपाचार्य को साथ लेकर अर्जुन के निकट से भाग गए। जब कृपाचार्य रणभूमि से हटा लिए गए तो लाल घोड़ों वाले रथ पर बैठे हुए आचार्य द्रोण धनुष बाण से सज्जित होकर अर्जुन के ऊपर चढ़ाए। दोनों ही अस्त्र विद्या के पूर्ण ज्ञाता, धैर्यवान और महान बलवान थे। दोनों ही युद्ध में पराजित होने वाले नहीं थे। इन दोनों गुरु शिष्यों की आपस में मुठभेड़ होते देख भरतवंशियों का वे विशाल सेना बारम्बार कांपने लगी। महारथी अर्जुन अपना रथ द्रोणाचार्य के पास ले गया और अत्यंत हास्य में भरकर मुस्कुराते हुए उसने गुरु को प्रणाम करके कहा, युद्ध में सदा ही विजय पाने वाले गुरुदेव, हम लोग आज तक तो वन में भटकते रहे हैं, अब शत्रुओं से बदला लेना चाहते हैं। आपको हम लोगों पर क्रोध नहीं करना चाहिए। जब तक आप मुझ पर प्रहार नहीं करेंगे मैं भी आप पर अस्त्र नहीं छोड़ूंगा, ऐसा मैंने निश्चय किया है। इसलिए पहले आप ही मुझ पर प्रहार कीजिए। तब आचार्य द्रोण ने अर्जुन को लक्ष्य करके 21 बाण मारे। वे बाण अभी पहुंचने भी नहीं पाए थे कि अर्जुन ने बीच में ही काट डाले। इसके बाद उन्होंने अर्जुन के रथ पर 1,000 बाणों की वर्षा करते हुए अपना अद्भुत हस्त लाघव दिखलाया तथा उनके श्वेत वर्ण वाले घोड़ों को भी घायल किया। इस प्रकार दोनों पर समान भाव से बाण वर्षा करने लगे। दोनों ही विख्यात पराक्रमी और अत्यंत तेजस्वी थे। दोनों का वेग वायु के समान तीव्र था। दोनों ही दिव्य अस्त्रों का प्रयोग जानते थे। अतः बाणों की झड़ी लगाते हुए वे वहां खड़े हुए राजाओं को मोहित करने लगे। युद्ध के महाने पर खड़े हुए वीर विस्मय के साथ कहते थे, भला अर्जुन के सिवा दूसरा कौन है जो युद्ध में द्रोणाचार्य का सामना कर सके। क्षत्रिय का धर्म भी कितना कठोर है। जिसके कारण अर्जुन को गुरु के साथ लड़ना पड़ रहा है। द्रोणाचार्य, इंद्र, वायव्य और आग्नि अस्त्र जो जो अस्त्र अर्जुन पर छोड़ते उन सबको वह दिव्य अस्त्रों के द्वारा नष्ट कर देता था। आकाशचारी देवता आचार्य द्रोण की प्रशंसा करते हुए कहते, सब दैत्य और देवताओं पर विजय पाने वाले प्रबल प्रतापी अर्जुन के साथ जो द्रोणाचार्य ने युद्ध किया ये बड़ा ही दुष्कर अगारे है। अर्जुन को युद्ध कला की अच्छी शिक्षा मिली थी। मैं निशाना मारने में कभी चूकता नहीं था। उसके हाथों में बड़ी फुर्ती थी। मैं दूर तक अपने बाण फेंकता था। ये सब देखकर आचार्य द्रोण को भी बड़ा विस्मय होता। गांडीव धनुष को ऊपर उठाकर अमर्ष में भरकर अर्जुन जब दोनों हाथों से खींचता उस समय टिड्डियों के समान बाणों की वर्षा से आकाश छा जाता और देखने वाले आश्चर्य में पड़कर धन्य धन्य कहकर उसकी सराहना करने लगते थे। जब आचार्य के रथ के पास लाखों बाणों की वर्षा होने लगी वे रथ सहित ढक गए। तब उस सेना में हाहाकार मच गया। द्रोणाचार्य के रथ की ध्वजा कट गई थी। कच्छ के टुकड़े टुकड़े हो गए थे और उनका शीर भी बाणों से शत विशत हो रहा था। अतः वह जरा सा मौका मिलते ही अपने शीघ्रगामी घोड़ों को हांककर तुरंत रणभूमि से बाहर हो गई। वैशंपायन जी कहते हैं, तदंतर अश्वत्थामा ने अर्जुन के ऊपर धावा किया। जैसे मेघ पानी बरसाता है उसी प्रकार उनके धनुष से बाणों की वृष्टि होने लगी। उसका वेग वायु के समान प्रचंड था तो भी अर्जुन ने सामना करके उसे रोक दिया और उसके घोड़ों को अपने बाणों से मारकर अधमरा कर दिया। घायल हो जाने के कारण उन्हें दिशा का भान नहीं रहा। महाबली अश्वत्थामा ने भी अर्जुन की जरा सी सावधानी देख एक बाण मारा और उनके धनुष की प्रत्यंचा काट दी। उसके इस अलौकिक कर्म को देखकर देवताओं ने प्रशंसा की और द्रोण, भीष्म, करण तथा कृपाचार्य ने भी साधुवाद दिया। तत्पश्चात अश्वत्थामा ने अपना श्रेष्ठ धनुष तानकर अर्जुन की छाती में कई बाण मारे। अर्जुन खिलखिलाकर हंस पड़ा और उसने गांडीव को बलपूर्वक झुकाकर तुरंत ही उस पर नई प्रत्यंचा चढ़ा दी। फिर उन दोनों में रोमांचकारी युद्ध आरंभ हो गया। दोनों ही शूरवीर थे इसलिए अपने सर्पाकार प्रज्वलित बाणों से वे एक दूसरे को चोट करने लगे। महात्मा अर्जुन के पास दो दिव्य तरकश थी जिसमें कभी बाणों की कमी नहीं होती थी, इसलिए वह युद्ध में पर्वत के समान अचल था। इधर अश्वत्थामा जल्दी जल्दी प्रहार कर रहा था इसलिए उसके बाण समाप्त हो गए। अतः उसकी अपेक्षा अर्जुन का जोर अधिक रहा। यह देखकर करण ने अपने धनुष की टंकार की। उसकी आवाज सुनकर अर्जुन ने जब उधर देखा तो करण पर उनकी दृष्टि पड़ी। देखते ही अर्जुन क्रोध में भर गया और करण को मार डालने की इच्छा से आंखें फाड़ फाड़ कर उसकी ओर देखने लगा। फिर अश्वत्थामा को छोड़कर उसने सहसा करण पर धावा किया और निकट जाकर कहा, करण तू सभा में जो कुछ ढींग हाँकता था कि युद्ध में मेरे समान कोई है ही नहीं उसे सत्य करके दिखाने का आज ये अवसर प्राप्त हुआ है। मुझसे मुकाबला हुए बिना ही जो तू बड़ी बड़ी बातें बना चुका है आज इन कौरवों के बीच मेरे साथ युद्ध करके उसको सत्य सिद्ध कर। याद है सभा के बीच में दुष्ट लोग द्रौपदी को कष्ट पहुँचा रहे थे तो तमाशा देख रहा था। आज उस अन्याय का फल भोग। उन दिनों धर्म के बंधन में बंधे रहने के कारण मैंने सब कुछ सहन कर लिया था किंतु आज इस क्रोध का फल इस युद्ध में मेरी विजय के रूप में तो देख। करण ने कहा, अर्जुन तू जो कहता है उसे करके दिखा। बातें बहुत बड़ा बड़बड़ कर बनाता है पर काम जो तूने किया है वे किसी से छिपा नहीं है। पहले जब तूने जो कुछ तूने सहन किया है उसे तेरी असमर्थता ही कारण हुई। हाँ आज से यदि देखूंगा तो तेरा प्रकरण भी मान लूंगा और मुझसे लड़ने की जो तेरी इच्छा है ये तो अभी अभी हुई है, प्राणी नहीं जान पड़ती। अच्छा आज तो मेरे साथ युद्ध कर और मेरा बल भी देख। अर्जुन ने कहा, राधा पुत्र अभी थोड़ी ही देर हुई तो मेरे सामने युद्ध से भाग गया था इसलिए तेरी जान बच गई। केवल तेरा छोटा भाई ही मारा गया। भला तेरे सिवा दूसरा कौन मनुष्य होगा जो अपने भाई को मरवा कर युद्ध छोड़कर भाग भी जाए और सत्पुरुषों के बीच खड़ा होकर ऐसी बातें भी बनाए। ऐसा कहकर अर्जुन करण के ऊपर क्वच को भी छिन्न भिन्न कर देने वाला बाणों का प्रहार करने लगा। करण भी बाणों की वृष्टि करता हुआ मुकाबले में डट गया। अर्जुन ने पृथक पृथक बाण मारकर करण के घोड़ों को भीन डाला, उसका हस्त्रान काट दिया और बाथे लटकाने की रस्सी भी काट डाली। तब करण ने भी तरकश से तीर निकाले और अर्जुन के हाथों को भीन दिया। इससे उनकी बंधी हुई मुट्ठी खुल गई। तत्पश्चात महाबाहु अर्जुन ने कर्ण के धनुष को काट दिया। धनुष कट जाने पर उसने शक्ति का प्रहार किया, किंतु अर्जुन ने बाणों से उसके भी टुकड़े टुकड़े कर दिए। ये देखकर कर्ण के अनुगामी योद्धाओं ने एक साथ अर्जुन पर आक्रमण किया, परंतु गांडीव से छूटे हुए बाणों द्वारा वे सबके सब यमलोक के अतिथि हो गए। इसके बाद अर्जुन ने कान तक धनुष खींचकर कई तीखे बाणों से कर्ण के घोड़ों को भीड़ डाला। घायल हुए घोड़े पृथ्वी पर गिरकर मर गए। फिर अर्जुन ने एक तेजस्वी बाण कर्ण की छाती में मारा, वह बाण कवच को भेदकर उसके शीर में घुस गया। कर्ण बेहोश हो गया, उसकी आंखों के सामने अंधेरा छा गया। भीतर ही भीतर पीड़ा सहता हुआ युद्ध छोड़कर उत्तर दिशा की ओर भाग गया। महारथी अर्जुन तथा उत्तर उत्सव से गर्जना करने लगी। वैशंपायन जी कहते हैं, करण पर विजय पाने के अनंतर अर्जुन ने उत्तर से कहा, जहां रथ की ध्वजा में स्वर्ण में ताड़ का चिन्ह दिखाई दे रहा है, उसी सेना के पास मुझे ले चलो। वहां मेरे पिता में भीष्म जी दो देखने में देवता के समान जान पड़ते हैं, रथ में विराजमान हैं और मेरे साथ युद्ध करना चाहते हैं। उत्तर का शीर बाणों से बहुत घायल हो चुका था, अतः उसने अर्जुन से कहा, वीरवर, अब मैं आपके घोड़ों को काबू में नहीं रख सकता। मेरे प्राण संतप्त हैं, मन घबरा रहा है। आज तक किसी भी युद्ध में मैंने इतने शूरवीरों का समागम नहीं देखा था। आपके साथ जब इन लोगों का युद्ध देखता हूं तो मेरा मन डावाडोल हो जाता है। गदाओं के टकराने का शब्द, शंखों की ऊंची ध्वनि, वीरों का सिंहनाद, हाथियों की चिंघाड़ तथा बिजली की घटघड़ाहट के समान गांधीव की टंकार सुनते सुनते मेरे कान बैरे हो रहे हैं। स्मरण शक्ति क्षीण हो गई है, अब मुझ में चाबुक और बागडोर संभालने की शक्ति नहीं रह गई है। तो अर्जुन ने कहा, नरश्रेष्ठ, डरो मत, धैर्य रखो। तुमने भी युद्ध में बड़े अद्भुत पराक्रम दिखाए हैं। तुम राजा के पुत्र हो, शत्रु का दमन करने वाले मत्स्य नरेश के विख्यात वंश में तुम्हारा जन्म हुआ है, इसलिए इस अवसर पर तुम्हें उत्साहित नहीं होना चाहिए। राजपुत्र, भरी भांति धीरज रखकर रथ पर बैठो और युद्ध के समय घोड़ों पर नियंत्रण रखो। अच्छा, अब तुम मुझे भीष्म जी की सेना के सामने ले चलो और देखो कि मैं किस प्रकार दिव्य अस्त्रों का प्रयोग करता हूं। आज सारी सेना को तुम चक्र की भांति घूमते हुए देखोगे। एक समय मैं तुम्हें बाण चलाने की तथा अन्य शस्त्रों के संचालन की भी अपनी योग्यता दिखाऊंगा। मैंने मुट्ठी को दृढ़ रखना इंद्र से, हाथों की फुर्ती ब्रह्मा जी से तथा संकट के अवसर पर विचित्र प्रकार से युद्ध करने की कला प्रजापति से सीखी है। इसी प्रकार रुद्र से रुद्र अस्त्र की, वरुण से वरुण अस्त्र की, अग्नि से आग्नेय अस्त्र की और वायु देवता से वायव्य अस्त्र की शिक्षा प्राप्त की है। अब तुम भय मत करो, मैं अकेले ही कौरव रूपी वन को उजाड़ डालूंगा। इस प्रकार अर्जुन ने जब धीरज बताया, तब उत्तर उसके रथ को भीष्म जी के द्वारा सुरक्षित रथ सेना के पास ले गया। कौरों पर विजय पाने की इच्छा से अर्जुन को अपनी ओर आते देखकर निष्ठुर पराक्रम दिखाने वाले गंगानंदन भीष्म ने धीरतापूर्वक उनकी गति रोक दी। जब अर्जुन ने बाण मारकर भीष्म जी की रथ की ध्वजा जड़ से काटकर गिरा दी, इसी समय महाबली दुशासन, विकर्ण, दुस्सह और विवंश थी। इन चार वीरों ने आकर धनंजय को चारों ओर से घेर लिया। दुशासन ने एक बाण से विराट नंदन उत्तर को भिदा, दूसरे से अर्जुन की छाती में चोट लगाई। अर्जुन ने भी तीखी धार वाले बाण से दुशासन का स्वर्ण जड़ित धनुष काट दिया और उसकी छाती में पांच बाण मारे। उन बाणों से उसको बड़ी पीड़ा हुई और वह युद्ध छोड़ के भाग गया। इसके बाद विकर्ण अपने तीखे बाणों से अर्जुन को घायल करने लगा। तब अर्जुन ने उसके ललाट में एक बाण मारा, उसके लगते ही घायल होकर वह रथ से गिर पड़ा। तदंतर दुस्सह और विवंशती दोनों एक साथ आकर अपने भाई का बदला लेने के लिए अर्जुन पर बाणों की वर्षा करने लगे। अर्जुन तनिक भी विचलित नहीं हुआ, उसने दो तीखे बाण मारकर उन दोनों भाइयों को एक ही साथ भीन दिया और उनके घोड़ों को भी मार डाला। जब सेवकों ने देखा कि दोनों के घोड़े मर गए और शीर घायल होकर लोहू लोहान हो रहे हैं, तो वे उन्हें दूसरे रथ पर बिठाकर युद्ध भूमि से हटा कर ले गए। और जिसका निशाना कभी खाली नहीं जाता था, वह महाबली अर्जुन रणभूमि में चारों ओर घूमने लगा। जन्मेजय, धनंजय के ऐसे प्रकरण देखकर दुर्योधन, करण, दुशासन, विवंशती, द्रोणाचार्य, अश्वस्थामा तथा महारथी कृपाचार्य अमर्ष से भर गए और उसे मार डालने की इच्छा से अपने दृढ़ धनुषों की टंकार करते हुए पुनः बाढ़ आई। वहां आकर सब एक साथ अर्जुन पर बाण बरसाने लगे। उनके दिव्य अस्त्रों से सब ओर से आच्छन्न हो जाने के कारण उसके शीर का दो अंगल भाग भी ऐसा नहीं बचा जिस पर बाण नहीं लगे हों। ऐसी अवस्था में अर्जुन ने तनिक हंसकर अपने गांडीव धनुष पर ऐंद्रस्त का संधान किया और बाणों की झड़ी लगाकर समस्त कौरवों को ढक दिया। वर्षा होते समय जैसे बिजली आकाश में चमक कर संपूर्ण दिशाओं और भूमंडल को प्रकाशित करती है, उसी प्रकार गांडीव धनुष से छूटे हुए बाण द्वारा दसों दिशाएं आच्छन्न हो गई। रणभूमि में खड़े हुए हाथी सवार और रथी सब मूर्छित हो गए। सबका उत्साह ठंडा पड़ गया, किसी को होश नहीं रहा, सारी सेना तितर बितर होगी। सभी योद्धा जीवन से निराश होकर चारों ओर भागने लगे। ये देखकर शांतनु नंदन भीष्म जी ने स्वर्ण जड़ित धनुष और मर्म भेदी बाण लेकर अर्जुन के ऊपर धावा किया। उन्होंने अर्जुन की ध्वजा पर फुंकारते हुए सर्पों के समान 8 बाण मारे। उससे ध्वजा पर स्थित हुए वानर को बड़ी चोट पहुंची और उसके अग्रभाग में रहने वाले भूत भी घायल हुए। तब अर्जुन ने एक बहुत बड़े भाले से भीष्म जी का छत्र काट डाला। कटते ही वह पृथ्वी पर गिर पड़ा। साथ ही उसने उनकी ध्वजा पर भी बाणों से आघात किया और शीघ्रतापूर्वक उनके घोड़ों को, पार्श्व रक्षक को और सारथी को भी घायल कर दिया। भीष्म पिता में इस बात को सहन नहीं कर सके, वे अर्जुन पर दिव्य अस्त्रों का प्रयोग करने लगे। जवाब में अर्जुन ने भी दिव्य अस्त्रों का प्रहार किया। उस समय उन दोनों वीरों में बलि और इंद्र के समान रोमांचकारी संग्राम होने लगा। कौरव प्रशंसा करते हुए कहने लगे, भीष्म जी ने अर्जुन के साथ जो युद्ध ठाना है यह बड़ा ही दुष्कर कार्य है। अर्जुन बलवान है, तरुण है, रण कुशल और फुर्ती करने वाला है। भला युद्ध में भीष्म और द्रोण के सिवा दूसरा कौन इसके वेग को सह सकता है। अर्जुन और भीष्म दोनों ही महापुरुष उस युद्ध में प्रजापत्य, ऐन्द्र, आग्नेय, रुद्र, वरुण, कुबेर, याम्य और वायव्य आदि दिव्य अस्त्रों का प्रयोग करते हुए विचर रहे थे। अर्जुन और भीष्म सभी अस्त्रों के ज्ञाता थे। पहले तो इनमें दिव्य अस्त्रों का युद्ध हुआ, इसके बाद बाणों का संग्राम छिड़ा। अर्जुन ने भीष्म का स्वर्ण में धनुष काट दिया। तब महारथी भीष्म ने एक ही क्षण में दूसरा धनुष लेकर उस पर प्रत्युंचा चढ़ा दी और क्रुद्ध होकर वे अर्जुन के ऊपर बाणों की वर्षा करने लगी। उन्हें अपने बाणों से अर्जुन की बाई पछली भीन डाली। तब उसने भी हंसकर तीखी धार वाला एक बाण मारा और भीष्म का धनुष काट दिया। इसके बाद 10 बाणों से उनकी छाती भीन डाली। इससे भीष्म जी को बड़ी पीड़ा हुई और वे रथ का कुबर थाम कर देर तक बैठे रह गए। भीष्म जी को अचेत जानकर सारथी को अपने कर्तव्य का स्मरण हुआ और वह उनकी रक्षा के लिए उन्हें युद्ध भूमि से बाहर ले गया। शंपायन जी कहते हैं, जब भीष्म जी संग्राम का मुहाना छोड़कर स्नान से बाहर हो गए, उस समय दुर्योधन अपने रथ की पताका फहराता तथा गरजता हुआ हाथ में धनुष लेकर धनंजय के ऊपर चढ़ाया। उसने कान तक धनुष खींचकर अर्जुन के लाट में बाण मारा। वह बाण ललाट में धस गया और उससे गरम गरम रक्त की धारा बहने लगी। इससे अर्जुन का क्रोध बढ़ गया। वह विषअग्नि के समान तीखे बाणों से दुर्योधन को भींदने लगा। इस प्रकार अर्जुन दुर्योधन को और दुर्योधन अर्जुन को भींदते हुए आपस में युद्ध करने लगे। तत्पश्चात अर्जुन ने एक बाण मारकर दुर्योधन की छाती छेद दी और उसे घायल कर दिया। फिर उन्हें कौरव के मुख्य मुख्य योद्धाओं को मार भगाया। योद्धाओं को भागते देख दुर्योधन ने भी अपना रथ पीछे लौटाया और युद्ध से भागने लगा। अर्जुन ने देखा दुर्योधन का शीर घायल हो गया है। वह मुंह से रक्त वमन करता हुआ बड़ी तेजी के साथ भागा जा रहा है। तब उसने युद्ध की इच्छा से अपनी भुजाएं ठोक कर दुर्योधन को ललकारते हुए कहा, धृष्टराष्ट्र नंदन, युद्ध में पीठ टिकाकर क्यों भागा जा रहा है? अरे, इससे तेरी विशाल कीर्ति नष्ट हो रही है। तेरे विजय के बाजे जैसे पहले बजते थे वैसे अब नहीं बज रहे हैं। तुमने जिन्हें राज्य से उतार दिया है उन्हीं धर्मराज युधिष्ठिर का आज्ञाकारी ये मध्यम पांडव अर्जुन युद्ध के लिए खड़ा है, जरा पीछे फिर कर मुंह तो दिखा। राजा के कर्तव्य का तो स्मरण कर, वीर पुरुष दुर्योधन, अब आगे पीछे तेरा कोई रक्षक नहीं दिखाई देता, इसलिए भाग जा और इस पांडव के हाथ से अपने प्यारे प्राणों को बचा ले। इस प्रकार युद्ध में महात्मा अर्जुन के ललकारने पर अंकुश की चोट खाए हुए मत गजराज के समान दुर्योधन लौट पड़ा। अपने शतविशत शीर को किसी तरह संभाल कर उसे पुनः युद्ध में आते देख करण उत्तर ओर से उनकी रक्षा करता हुआ अर्जुन के मुकाबले में आ गया। पश्चिम से उनकी रक्षा करने के लिए भीष्म जी धनुष चढ़ाए लौट आए। द्रोणाचार्य, कृपाचार्य, विवंशति और दुशासन और अपने बड़े बड़े धनुष लिए शीघ्र ही आए। दिव्य अस्त्र धारण किए हुए उन योद्धाओं ने अर्जुन को चारों तरफ से घेर लिया और जैसे बादल पहाड़ के ऊपर सब ओर से पानी बरसाते हैं उसी प्रकार वे उन पर बाणों की वर्षा करने लगे। अर्जुन ने अपने अस्त्र छोड़कर शत्रु के अस्त्रों का निवारण कर दिया और कौरव को लक्ष्य करके सम्मोहन करके अस्त्र प्रकट किया। सम्मोहन नामक अस्त्र प्रकट किया जिसका निवारण होना कठिन था। इसके बाद उसने भयंकर आवाज करने वाले अपने शंख को दोनों हाथों से थाम कर उस स्वर में बजाया। उसकी गंभीर ध्वनि से दिशा विदिशा भूलोक और आकाश गूंज उठे। अर्जुन के बजाए हुए शंख की आवाज सुनकर कौरव वीर बेहोश हो गए। उनके हाथों से धनुष और बाण गिर पड़े और वे सभी परम शांत निश्चेष्ट हो गए। उन्हें अचेत हुए देखकर अर्जुन को उत्तरा की बात का स्मरण हो आया। अतः उसने उत्तर से कहा, राजकुमार, जब तक इन कौरवों को होश नहीं आता तब तक ही तुम सेना के बीच से निकल जाओ और द्रोणाचार्य तथा कृपाचार्य के श्वेत करण के पीले तथा अश्वत्थामा एवं दुर्योधन के नीले वस्त्र लेकर लौट आओ। मैं समझता हूँ पिता में भीष्म जी सचेत हैं क्योंकि वे इस सम्मोहन अस्त्र को निवारण करना जानते हैं। इसलिए उनके घोड़ों को अपनी बाईं ओर छोड़कर जाना क्योंकि जो होश में हैं उनसे इसी प्रकार सावधान होकर चलना चाहिए। अर्जुन के ऐसा कहने पर विराट कुमार उत्तर घोड़ों की बागडोर छोड़कर रथ से कूद पड़ा और महारथियों के वस्त्र ले पुनः शीघ्र ही उस पर आ बैठा। तंत्र वह रथ हांककर अर्जुन को युद्ध के घेरे से बाहर ले चला। इस प्रकार अर्जुन को जाते देख भीष्म जी उसे बाणों से मारने लगे। तब अर्जुन ने भी उनके घोड़ों को मारकर उन्हें भी 10 बाणों से भींद दिया। इसके बाद सारथी के भी प्राण ले लिए। फिर उन्हें युद्ध भूमि में छोड़कर वह रथियों के समूह से बाहर आ गया। उसमें बादलों से प्रकट हुए सूर्य की भांति उसकी शोभा हुई। इसके बाद सभी कौरव वीर धीरे धीरे होश में आ गए। दुर्योधन ने जब देखा कि अर्जुन युद्ध के घेरे से बाहर होकर अकेले खड़ा है तो वह भीष्म जी से घबराहट के साथ बोला, पिता में ये आपके हाथ से कैसे बच गया? आप भी इसका मान मर्दन कीजिए जिससे छूटने ना पावे। भीष्म ने हंसकर कहा, कुरुराज, जब तू अपने विचित्र धनुष और बाणों को त्याग कर यहाँ चेत पड़ा हुआ था उस समय तेरी बुद्धि कहाँ गई थी? पराक्रम कहाँ चला गया था? अर्जुन कभी निर्दयता का व्यवहार नहीं कर सकता। उसका मन कभी पापाचार में प्रवृत्त नहीं होता। मैं त्रिलोकी के राज्य के लिए भी अपना धर्म नहीं छोड़ सकता। यही कारण है कि उसने इस युद्ध में हम सब लोगों के प्राण नहीं लिए। आप तो शीघ्र ही कुरु देश को लौट चल। अर्जुन भी गांवों को जीतकर लौट जाएगा। मोहवश अब अपने स्वार्थ का भी नाश ना कर। सबको अपने लिए हितकर कार्य ही करना चाहिए। पिता में की ये हितकारी वचन सुनकर दुर्योधन को अब इस युद्ध में किसी लाभ की आशा नहीं रही। वह भीतर ही भीतर अत्यंत अमर्ष का भार लिए लंबी सांसें भरता हुआ चुप हो गया। अन्य योद्धाओं को भी भीष्म का यह कथन हितकर प्रतीत हुआ। युद्ध करने से तो अर्जुन रूपी अग्नि उत्तरोत्तर प्रज्वलित ही होती जाती थी, इसलिए दुर्योधन की रक्षा करते हुए सबने लौट जाने की ही राय पसंद की। कौरव वीरों को लौटते देख अर्जुन को बड़ी प्रसन्नता हुई। उसने अपने पिता में शांतनुनंदन भीष्म और आचार्य द्रोण के चरणों में सिर झुकाकर प्रणाम किया तथा अश्वत्थामा, कृपाचार्य और अन्य माननीय कुरुवंशियों को बाणों की विचित्र रीति से नमस्कार किया। फिर एक बाण मारकर दुर्योधन के रत्नजड़ित मुकुट को काट डाला। इस प्रकार माननीय वीरों का सत्कार कर उसने गांडीव धनुष की टंकार की, जगत को गुंजायमान कर दिया। इसके बाद सहसा देवदत्त नामक शंख बजाया जिसे सुनकर शत्रु का दिल दहल गया। उस समय अपने रथ की सर्वमाला मंडित ध्वजा से समस्त शत्रु का तिरस्कार करके अर्जुन विजय उल्लास से शोभित हो रहा था। जब कौरव चले गए तो अर्जुन ने प्रसन्न होकर उत्तर से कहा, राजकुमार, अब घोड़ों को लौटाओ। तुम्हारी गमों को हमने जीत लिया और शत्रु भाग गए, इसलिए अब आनंदपूर्वक अपने नगर की ओर चलो। कौरव का अर्जुन के साथ होने वाला ये अद्भुत युद्ध देखकर देवता लोग बड़े प्रसन्न हुए और अर्जुन के पराक्रम का स्मरण करते हुए अपने अपने लोक को चले गए। उसका हस्त त्राण काट दिया और माथे लटकाने की रस्सी भी काट डाली।